Microfibras. Microfibras, nem nagyobb. Elhúzod az új zöldet, meg a másik zöldet tesz ki. Ferike. Most kell egy kicsit még. Ne idegesíts, hanem úgy kell ezt, hogy apád a főzve. Odaérsz a kórházba. Így van. Szerintem el kell választani, hogy hozzá meg kedvenc. Gyűlözés. Mindig van úgy, nem? Gyűlözés főzés. A hét vállalat a kormányozásnak, hogy? Ügyes van, hogy a lábra ellenés van. Csak egyenesen kívül. Jó van, majd traktorra lehet, hogy elmény a főgóra. Lássam, megkövet a kombájra. Hol akarod elmény? Ha majd elhisszük. Farkas fogod. Várjál, magyar, hogy megnézik, hogy menjen el. Ha igen, nem lehet ezt még szerintem majd a héten, vagy jövő héten. Értem, hogy nem tudom maga mennyire járt arra a határba. Azon az úton, ami ott én a Kadvány Pista mellett. Azon határul. Azon végig, és akkor ugye annak az útnak a végére ér, az megint határul. Mert az Orahovó, ha jobbra fordul, akkor Orahovó Csantavír, ha balra, akkor még Orahovó Topolya, vagy ilyen valami határul. Hát és akkor ott van a Boszvánál fő. És akkor azon, annak az útnak a végére mint, és balra egy 300 méter. Ott laktak, Topolya felé. Ott lakott kint nekem a tatám. Ott volt, kint, jama, ott volt kint a szállás. Ott aztán már nem a Zadruga szomszédotok? Nem. Zadruga az visszébb van egy picit, egy zsömlőben, kettővel, úgy valami. Még fordulsz balra, még fordulsz balra, hogy vissz erre szokja felé, ő felé. Hát de csak egy 300 méter, már nem jövőre. Sokat. És két zsömlő? Hát még annyit sem. Így állnak azok a fődek, ugye így. Na, tudom én azt, hogy csak annak a, ott a Pista mellett az útnak a elmény egész a végén. Az azért jobban körülbáig menni. Na, várjál, hol vagy? Jössz. Ez a határ. Itt ez már ura helyzet, hogy ura voltok el. Jössz. Várjál, itt valahol vége körül megyen. Itt a vége az út. És akkor el. Itt valamelyik ez az ő. Itt valamelyik ez a helyzet. Ja, nagyobb az. Itt van a működés. Ha igen. Ott van az út vége. A Jerika földjegyében. Öregapám zenész út, azt mindig mesélem, hogy jár zenéni. Az autóútnál van valami nagy szállás, valami milyen kocsma volt az, vagy valami ott. De tényleg ilyen napajeli valami. Na tata, bozzáltuk, ő még menni. Egy, hogy már a haját? Hát van ott kereszt is. 4 düllőt, 5 düllő. Az ötödik düllőbe aztán el kell fordulni, még azt ott lesz. Én azt tőletek mértem olyan 4 kilométer. Mi a fájnak itt? Hozzátul még 5 düllő. Arra kész, aztán balra. Mi a fájnak? Messze van, az jó. 5 düllő utána. Most itt, ha megnézed, hogy mi van közel. Mert itt ez Topolya község, ez Csantavír község. Hát igen, ez már katasztrilag Csantavírhő tartozik. Hája ez, hogy ezt nézem is, hogy ez már Csantavír község. Milyen Csantavír? Milyen közel van Csantavír? Nem, ezek a községek. Ja. Csantavír ez még egészen itt van, úgyhogy még elég messze van itt nem Csantavír. Hát arra járnak akkor a Csantavírjek hazafelé. Arra járnak, arra. Biztos. Arra, há igen arra. A Gyuládék. Ha. A volt arra is szállásvilág valamikor, ugye? Nagyon közel van mindenhez. Jó, ha így nézel, akkor... Az az igazság, hogy nekünk ez messzi főd, vagy most, ugye? Most, hogy kinek mi a messzi főd, nekünk az már messzi főd 7 kilométer. Azt mondták, az a messzi, ami nincs. Meg már sokszor terve volt, hogy majd el lesz adva, meg majd közelebb, meg valami, meg ez, meg amaz. Aztán sokszor bejött az a verzió, hogy ott volt eső, ahol még nem volt eső. Hát ez az, ott jobban van eső. Aztán akkor mindig megmarad az a főd. Verkulak is a pocsok főd ottan. Az valahogy arra jobban esik mindig. Hogy többet terült. 7 kilométer az elég is jobban kerül. Mennyi? 7 kilométer, kimész meg vissza. De nekik 4, nekünk 7. Nektek csak 4. Ja. Nekünk 7 óra volt, nektek 4. Ja, ja. Jó, hát megbeszéljük, figyelj, egy délután most, ha jó, nem bírjátok nektek is, a jószág ez az, vagy arassátok. Hát. De nem, ha megveretett után, a délután szabad, ha nincs más csinálni, ha nincs behordott, vagy már beharlott takarvány, akkor bírunk menni, érted? Akkor menjünk oda, tehát a hétfőn. Reggeli után, kezdődő, hogy majd olyan 10 vagy 15 már indulunk akkor. Legalább főszer ez a harmat, mire oda érsz. Ja, akkor megyünk hónap körbe. Hova megyünk? Hé, elfetette, takarmány hónap. Hónap körbe hányni silót? Meg kell hányni silót, még nem tudnék kicsi. De attól le kell hányni, mert silót kványtam. Akkor jó sokan kvány, jó hány. Én egy magam. Mi a felmó? Akkor már így van silót. Miért dolgoztam? Hát miért dolgoztam, mert küldött a tüzetelen. De várja Feriket, akkor alig van már, több mint a felem, ebben van rakva, nem? Már hát negyedet silom maradt. Hát már lassan negyedet. Mert én arra leszettünk elég, és sokkal leszettem, amikor ott voltam, így ekkorát, mint az asztal, vagy nem? Szélesebb volt. Mint az asztal, és akkor... És még akkor, hát akkor mit ezt tettek? Van, azt? Van. De mit ezt tett, szóval? Szóval Ferik ilyen nem nagyon érdekes. Most lehet írva az internet. De. De a Messengerben tettek egy frissítést, hogy sokan nem bírják használni Messenger. Ezt tudja. Ugye rá legyek én is. Ből rálépek. Hát. Nem tudom, most ebben nem tudom teljesen nézni. Megszüntettek a... ilyen csomagokat. Mit csinálsz tényleg, Tilla? Közelebb is nézhettek a... Sehogy se, mosogat. Nem vagy arról, hogy elöltöm a fámat. Nem vagy, nem megy el a minta. Ne félj, ne félj, itt valamit. Mindig elveszik, aztán írja maradszik merül. Vigyázzál rá a mintára. Vigyázzál rá a mintára. Vigyázzál rá a mintára. Aztán egyszer. Húszatú. Leszkalabolyka. Legjobban szereti Brigitte-en rakul, ne adja senkinek. Összeparálva ki. Jelenleg pedig én vigyázz, akkor tékhat fel az ötlenbe hideget. Ja. Na, mi a Szerika? Majd csak várjatok. Valóban? Gyere Attila! Megyek akkor. Egy csokolik körből nem tudom mit itt. Most itt állhatod. Most itt állhatod. Most hideg szak lesz most már. Hideg szak? Na, azt hozta ide most. Nem csokolik kört itt? De azt nem, most csokolik kört. Tehát hideg szakot iszok. Hát így áll hideg szakot. Azt hittem csokolik kört iszom. Pálinkát kérsz? Nem iszok pálinkát most már. Mióta szoktál lenni? Hát jó régóta leszoktam. Leszoktál? Á, le. Nem szoktam azt, hogy alkohol, nem szoktam minden. Hogy áll a Tomi? Legjobb barátod, Tomás. Hmm. Nem barátkozol le? Nem láttam mostanában, mit szoktam. Vigyázz, mert az megpakol. Kérdezte Fati, hogy a... Mondja. Há, most mindegy. Zinél... Kettő borjuk ő. Nem, nem. Most még nem kell neki borjuk? Á, nem mondott azt, hogy a ikreka. De mi a baj neki? Milyen borjuk ő? Hát ő tehénleg akarom. Hát akkor bírunk olyat is nyomom. Hát mindegy, na lényeg talán. De nem mindegy, mondja, de érted neki, hogy... Jó, nem bornyúrú van most szóval. Olyan bornyúrú, a... ami köl neki, olyan van. Tehénnek akarja ő, hogy... Akkor még van egyes bornyúrú is. Hát jó, majd mondom. Mennyi köl neki, 40 liter, ami 30-ot? Jó lesz, hogy a 15-et is. Ja, a 15-ös nincs már. Kézzel fejjel, az sokáig tart. Ugye, Ferku, nem teszik a köpközés kalács. Hallod, hova vetted az Attilának a csoki likőt akar inni? Nem, a csoki likőt, elég van. Nem, ezt kérdeztem, hogy akkor van. Jó, van, tavaly ugye elmaradt. nem volt a kombaja szerelve, hogy a Zidénaktól lehet-e arrakni, vagy nem. Jó, lehet arrakni. Jó, nem alszák, most nem érnek. Tavaly is lehetett volna arrakni. Nem érnek rá a kombaja. Nem, tavaly, ráérek. Hónap még arrakni. Nem hónap, milyen az még. Olyan az még? Nem, zöld még majd, de kör még egy pár. Hát az olyan. Hát akár mikor mondja, akkor itt vagyok. Amíg mondtam neked szépen, hogy ott van az ikerbornú is, mikor a üsző, meg ott van ez a másik üsző. Mondtam neki, de azt mondta, hogy te hinnek. Hát akkor nem mondom neki a másikat. Meg... Van ott még két kis üsző. Hát majd mondom neki. De most te is látod, ez nem titok. Nem titok, hát ott vannak, hát szok, én mondtam neki, akkor beszéltük, kérdeztem, lesz, mondtam, lesz. Akkor nem volt, de az utolsó láttam. Mm-hmm. Jó, hát majd mondom neki. Érted? Azért kérdeztem külátom, hogy nem akarja, mert te szabdusulnak. Nem, hát kis van az üsőpika. Hízni, főhízik. Az üsző is szép részt. Ezt felszak főhízik. Ha tehének akarja, akkor még nem jó az iker. Azért. De nem marad az. Akkor még van üsző, ami egyes. Jó, hát majd mondom neki, ha hazaire gozta. Hát nem, bajos. Én mondtam neked arra neki. De mondtam a Brigitának is. Hűvjen nyugodtan, nem bántol a hajjátok. Hát így minden van. Hűvjen jobb, mert érted. Jobb, mert akkor azt mondjuk nem ezeknek, hogy megkörlek. Nekem könnyed. Sem nem macerás. Azért, nekem jobb, azért, hogy nekünk mindegy, ahogy könnyebb. Köl, akkor... Nem, milyen törvúj, nem. Ahogy könnyebb, nekünk mindegy, hogy most függő vagy függő. Hát ha nektek nem, mint törvúj, akkor édes mindegy. Nem, mi nekünk. Tata, hallom. Kivitted az Attilának a csokoládé likőt. Azt akar inni? Nem akarok már. Hát most már nem akarok. Nem úgy sem ittam volna. Egy rakétát, elég volt. Csak azért vittem ki, hogy nyelj itt anya az asztalon. Ez a Ferik, ez olyan jó gyerek, ez olyan jó gyerek. Úgy lekaszált a herét, nem különött két óra rossz a nyolconnak. Még annyi sem. Azért. Ferik, ez miért tudsz repülni? Mondom, baszki, hát... Lesz széna is, Ferik, én valamennyi. Jó megy a kacsal, én kicsértem a késeket. Hú, nekünk megfeleződött még. Ugyanúgy, mint tavaly. Ugyanúgy, mint tavaly. Ennyi esővel, érted? Tavaly is az első kaszálásom volt ennyi már, aztán másodikra lett fele. Na most az idén... Mit? Be. Ó, hát ugyanígy az idén. Vagytok. Ugyanígy az idén is. Hallod, mint pénteken vágtuk? Igen. Hát akkor még mi nem hordjuk. Én meg várom, hogy beszáradjon. A hónap azon az arac. Igen. Szombat, vasárnap. Nem, vasárnap szél. Meg a jövő hét véged, nem? Hát, ja. Nézni kő, figyelni kő. Mikor legyen az eső? Pénteket mondják, nem? Hát, mondja le. Mondták itt, hogy lesz eső azt. Várjál, hallod, egy hét, Ferike, nem elég. Hogy esettem egy hét, na is. Hallod, nem elég lássuk, egy hét. Meglássuk. Nem elég egy hét. De kurván, bazd meg, úgy érzed, hogy szárazasz, mikor beprislőd. Bazd, kiadja magából a... Nedves, valamit két fok meleg lesz. Most be van szorulva, baszki, belenyúlsz, azt melegszik. Hihetetlen, kinéz a főre, azt törik. Igen. Beprislőd, melegszik. Az a 10 nap körül. Meg bír fősodorva is álljon egy nap. Há, 10 nap körül neki bazd meg, hogy... Attól így bír melegeni, hogy melegen összepréseli a szakadott jelkezni. Nem. Összeszorítja. Most a szén az olyan kurva értet, hogy a levele száraz, a szára meg nedves. Most ez a nedvesség, mikor ugye lejön az este, meg hüllik, az a nedvességet kiadja. Bazeg beindul. Kész kőhényed, amit szétködöm a fejét. Épp láttam sajátját szétdobatta. Hát nem mondom minek, hát... Így alig van. Érted? Ez van, tata. Van itt egy probléma, pedig el kell kiselni a rudat. De mondjuk nem lesz a kicsinek annyi árt. De mondom, vízen húl a másik két kocsit, hát van. Mennyi akkor a darab az? Hova adja el? Topajára? Nem tudom. Lehet, az övé az főfér egy kocsira is. Nem tudom. Én ahogy néztem a tavasszal. Ahogy volt neki kukorica, azek félig volt a bunke kezé, talán a bunke, kell ma üdíteni. Mondta, hogy mi beszélsz? Mondom, mekkora főd az két hol? Félig sincs a bunke. Alud van neki azért több helyen, van ott egy De nem helyen. Gondolom, ja mindet kell? Mindet azt mondta, váljuk le, két hold, meg egy hold, meg másfél hold. Úgy jó, akkor összeszabadik. Összeszabadik ott két kocsikon. Ilyen 15 mázsájára van. Kocsi. Két kocsi mén is. A kukoricáját vágtuk neki, menjünk vágni. Majd ő megbeszél, hogy gépsékkel van, hogy ez a minden le lesz véve a nedvesség. öntöm ki neki kukoricát, itt, ahogy a csigába kifolytom, így marad így. Megáll. Így, megáll. Nem folyik szét, így megáll. Elviszik a gyerekkel, majd ő mindjárt, hogy mi lebzsírozza, hogy ismerős, mindjárt leveszi, nem is, hogy bazzik nem vettem neki. Ugye, Ferike? Honnan vettem volna le neki, ha senki zsémi értelem neki? Azt ki nem vettem. Azt mondja, nem bír, nem jogod a következőt leveszi. Nem baj, majd a következőn, azt mondja, majd gyere majd a következőn. Következőn mennyi volt? 3 tonna? Egy bunkerra volt. Egy bunkerra, mennyi volt? De az sem volt tele. Az sem volt tele. Egy bunkerben, ami belefért, nem volt tele. Gondolom, hogy az üvegig volt, tehát körülbelül ennyi volt, hogy 3 tonna, 4. Két pótkocsi van, itt lecsubbantott, mint amennyi másodszoba lett. Körülbelül, kézzel legyen. Azt a kurva életet. De mondom, olyan nedves volt neki. De mikor először rakjuk neki, hallod, viszem a magyarót, nem tudom én, hogy nem bírok kirakonni. Mondom neki, gyere ember, arassuk. Nem bírok, hagyjátok mostan, viszem a magyarót, meg minden, majd learassuk róla. Aztán ugye jöttek az idő, ilyen-olyan időben, az meg most megjött neki a magyarót. Aztán mikor mondom neki, hogy basznám a magyarót meg, hogy többet nem is viszek nekik magyarót, meg így, meg úgy, mert nem bűtem vissza, akkor lepírtuk arra. Akkor is úgy volt rá, hogy ugye, ma merre menjünk, nem tudom azt, hogy merre, bemegyünk, hogy nem, már túlmentetek, forduljatok vissza, ú, de mérves voltam mondani neki, bazd meg mondom, hogy nem bízi legyünk, érted, forduljatok vissza, akkor vissza. Na mi van el, fogalmam is neki, mi van arra? Te mondom, te tudod, hogy hány sok kukoricád van? Oh, tudom. Na akkor álljunk bele a szarassuk. Oh. Nekem ezt így bányatom, hogy elég beszélni. Mi arra sárdik a szomszédék? Nem, nem sok. Jó, most azt mondta nekem, hogy roppan a szem, hónap kezdjük. Roppan? Azt mondta, roppan a szem, hónap kezdjük. Van amelyik ahol megérti? Én hónap reggel... Én hónap reggel mondom a Ferikének, megetetünk, kijövünk, Hédert fő, megkenjük a kombányt, van dél körül. Nem, az hónap megyünk idére. Hova? Silóról lehállni, tehát Ferike mondja. Hát jöhettek Silóról lehállni füle. Hát jöhettek. Na majd menjünk a hónap után, hónap lehető. Dehogy nem, hogy ki hónap, csak így gyertek hónap. Meg kell kenni, kombált, minden pikk. Hát az hát, a sok fiatal ember nem tudnak mit csinálni. Hol lesz a fiatal ember? Hát ott. Tehát. Hónap már nincs fiatal ember. Nincs már? Nincs. Adon is szákba. Fiatal ember. Jó, vagy hát ugye, hogy... Hónap már nincs fiatal ember. Jó. Ugye, Brigittám, nem lehet ez ki. Jaj, a kis Brigittám. Jó kény, Brigitta. Megpróbáljuk nekem a dél körül, kimegyünk ott. Mondom a Pistának, hogy mennyit találtam a szomszéd, azt mondja már olyan éret. Azt mondja, kicsi olyan éret, hogy lehet rakni. Na jó, csak sok nem lesz neki. Ezen a darabon sok nem lesz. Nem lesz. De a másik, az egy kicsit jobban ott van a pocok fő felé. Nem, az tiszta paré. Az még tiszta paré. Azért nem lesz sok, mert tiszta, ritka, meg tiszta paré. Az én húzám is semmi tiszta. Ó, az ritka, bazd meg, én azt belenéztem, kezdenek a fölül nézve le. Ódarú is ritka, így is, mert kijött neki valami vadrepce vagy most. Az elnyomta, bazd meg, elnyomta az összes mindent. Én mondtam neki, hogy ott sok nem lesz, mert mondom, gyere ki, ott is mellettem. Azt mondta jó. Azt mondta jó. Megyünk azt perecolni? Hát lehet perecolni benne, ez biztos. Nem tudom mennyi az aratás. A Ferike kérdezte, hogy 7000... 50-80 euróig. 7000... 50-80 euróig? Best fuvar. Best fuvar? Azt mondtad 7000 dinár best fuvar. Igen. Az mennyi euró? 7000 az 50-80 euróig, hát az már akkor hány dinár? 6000. 50 az 6000. Te ő kérdezte, azt mondta valakit írja. Láttam az internet írják, na. No, ki írja ki? Meg kell kérdezni. Na, az a megtisztelt. Az 60 euró. 7000 dinár. Na. Igen. 60 euró. 7000 dinár az 60 euró. No, 60 euró. Fuvar nélkül. Ez fuvarra van. Fuvar nélkül, na. Na, hát akkor már most... Ez fuvar nélkül van. Vigyázz, mert a fuvarra tied. Érted? Hát ez fuvar nélkül van, hát most mennyi üzemanyag, érted a számod, vagy rá, bekírni gazdák, hogy akkor van mennyi fuvar. Ott van az adruga, megmondja mindjárt. Hát úgy szoktam dolgozni mindig, hogy üzemanyag egy marad, neked egy a gépé. Tehát szóval az üzemanyag, ami elfogy, annak a háromszorosa. Úgy dolgoztak mindig is, nem? Tata azt tudja, hogy nagy kombányos. Úgy kombányoztak valamikor is. Tata az nagy kombányos volt, én már. Üzemanyag, de hogy nem, az üzemanyagnak a háromszorosa volt mindig, azt mindig úgy kombányoztam. Itt van Tata, nem is hallottam. Na látom, most hallasz itt a dolgokat. Arra mi felénk mindig, mert egy marad az embernek, egy a gépé, egy meg az üzemanyag. Na látod? Most akkor számoljuk már ki, mennyit fogyasz el egy fornál. Hát ezt ki kell számolni, hogy mennyit fogyasz. 10 liter, az 2000, mennyi dinár most. Az mennyi? Egy marad az embernek, az még mennyi, meg a gépé, az ott van 6000 pár száz dinár, amit te mondasz. Az jó mondom. Kombányzás van annyi, mint a fuvarozás, mert lassan. Nem. Most te beviszél topolyára egy fuvar, 10 liter nafta, az ott van megint 6000 dinár. 2000, vagy amennyi annyi, érted? Faszki! Hát de jó van, ő bevisz egy fordulót, ő bevihet egy fordulóba, 5 tonnát is vagy, 4 tonnát vagy bevihet, 12 tonnát. Hát jó, az megint egy másik tonnát. Az a fuvar. Máskor úgy volt, hogy 1000 dinár... kocsit van. Az meg... 1000 dinár hordja volt tavaly, ugye? Nem azt mondta... Meg kell kérdezni ezért az adrugát. Majd én hónap fölhívom őket. Már meg lesz kérdező osztakon. Tiszta sor. Rátesz huncut, ez össze-vissza hazudik, meg össze-vissza beszél. Hazudik. Kinek hogy csinálja? Most itt rendek azt, hogy ennyit csinálom, meg írasz a nevemre gabonát. Érted? Ez hazudik. Azt, hogy neked megcsinálom olcsó, meg az ráírás a nevemre gabonát, akkor ő neki olcsóban leszámolom, annak nem fizetem ki a gabonát, tudod, mit mondott a kanyoltán. Hát igen, hogy adja a nevét. Ez kibaszásos alapon. Hát azt tudom, hát nekem is mondta, hogy írattak. Mint hogy a napraforgót adja át a nevire. Kanyó olyan szépen megmondta ott, hogy bazdik, ő neki azt mondta, nem maradt többet, ahogy a milyen munkát végzett, meg mi. Valami mennyit mondott? Jó? Elég jó darabot. Ilyen tizen pár holdat, azt valami 9-2-ig levágták napraforgót. Azon többet neki nem maradt. Még a Januskónak is azt mondta, hogy elment a Janusz, most elhozta tőlem Manitut azért, mert ez annyival adós volt neki, ez a rác, hazudik, mint a igen, kutya. Az úgy jött neki. Nem rendesek azok egy sem. Kivel hogy bír kibaszni? Hát nem az. Na majd megpróbáljuk fel, hogy nem kell stresszülni, érted, tűzvizsgánk van, tavaly engem megfogyik ez az a... Hát, még egy tartót is kéne valahogy hegeszteni. Csinálunk. Ez az hátul keresünk fel anyagot. De itt van a Tatán teljes kárkat, amiket vitte itt a Tatán volt, hogy van neki. Hát, görbitek betonvásból azt a de szépen nem kell, hogy itt van, csak elni felejtjük, hogy behozzam, nézhet ott. Nem tud behozni, majd csak elni felejtsük. De van kettő, majd csak tönthatjuk a palmát, mert lehet. Én is pénteken vagy mikor voltam bent. Mondom itt az Arnak, nem tudom neked mesélni, amikor kijött az a kommandír engem tavaly. Mint kijöttek, bordul ad a nyívával, policia, megyek a földre, elébe állnak, majd mit elvinnák szökni? Hát nem tudok elszökni, hát arra megyek, bazdik, elébe áll. Megállni, ők jönnek ott, kettem, bazdik, így szétdolatod, hogy mi ez a megkézzel a fasz. Amaz gyűr, érted, ott írja a papíron, hogy zábrányjon a strogo, zábrányjon a pusenye, emez jön. Tudod, a kombája, hogy dolgozik, fújja a levegőt mindenfele. Azik odáll a kombájnál, egy cigaretta kezében, csík, ott, parázs, minden. Dobardán, imáteli, protip pozsárni ez az apparát, imáteli? Mondom, imám. Pokázsite, mert nem volt ez a tudás, amit most kivettük ezt a Zsetva 2022. Ez csak 10 mindez, 5000 dinárt fizettem érte. Ezt kivettem én. 5500-at fizettem érte, nem is 5000-et. Markus. De mindegy. Jó, imám mondom. Pokázsite mi. Bazzik, itt van. Azt mondja nekem, ez Neo Verona. Mondom, kakonie mondom neki. Én nem tudom, hogy kakonie. Ha vidíte, hogy tudom, nézte urád, hogy jön volna vreme. Imáte mi lopata megpul, azt mondja, hogy Jásova. Imám mondom neki. De, mondom, túl nazad. Én nem mentem le. De pokážite, pa idi mondom nazad pogledaj. Érte? Pička materina. Ez ide adja, Neo Verona, to je kazna. Hallom neki kazna, hogy fölírja nekem a izét föl a rendszámtáblát, írja föl. Kako se zovet? Baz meg anyának mondom neki, írja meg. I mondom pa sad šta će biti. To ćemo predati za sud, za Suboticu. Vi ćete ići na suda, sonja nekem. Tudom neku fölhitova. Čija je to prikolica tamo nazad? Čija je to? Mert az adrub is ott tartott mellettem. Mondom, ne is nem ilyen. Kolj van néha, mondom, pedig a milyenkor. Pitaj mondom, zadrugu, zemirajdu ško zadrugu tu, pored mene. To je prekolice, koji je traktor tamo? Ma otku znam ja, mondom nekine. Emen, to geci ara baz, nego s megalitot azukat is. I az volt a szerencsé, hogy nem volt prikolica traktor ott nekem. Én tehát prikolica volt traktor, nem volt. Én azt mondtam, az nem is az én prikolicám, mi közöm hozzá. A galéja az. Most még ül bent az irodába, megyek be. Benézek, bazd meg anyád, mentem ahol, mondom neki, bravo. Én most, ahogy mondtam, ment valami magyar koma volt bent. Igen. Kicsoda? Valami magyar, ilyen félig kopasz valami, az csinálta nekem valami, ezt a matricát is. De aztán én megküldtem anyát nyilván az nap még. Ja. Mondom, hogy eredj be az vikből palackot, hogy overizzék a palackot. Megvettem aparátot is. Most ő bevitte a palackot, overizzték a palackot, visszatettem a kombány, azt másnap ha ugyan maradt. God the fuck. Hát jó van beküldhatni, de... Jó van most... De jó, én nem tudom, most visszatérve, ugye? Gondolok sok, hogy... Ilyen primátokat például így kijönnek, nézik. Igen. De például ilyen nagyobb, mint a dózsa is, igen, meg a rahovon az adrugal még. Jön Krivajára is kijöttek, megnézték az aparátokat, azt minden évben csinálják, igen, de azt még februárban nem aratás előtt, hogy átnézik az aparátokat. Egyáltalán egy traktorra nincsen főragasztó, hogy zsetva, meg ilyesmi. Hú, nem ilyen tűző, ugyan már most ilyen kijönnek ilyen, akinek van két holdja, az legyen főragasztó, hogy zsetva. Zsetva, 2022-nek. Kimén azért 20 más zsárpáig, hogy zsetva. Nem majd a pál is osztált ki, meg tallók. Az ilyen nagy cégekből, akik egy hónapig hordják, lehet minden nap, milyen zsetva, meg ilyen főragasztások. Na jó, most még azért, hogy is hiány, hogy ugye kimentek máskor megnézni a szállást a kombány. Nekünk az előtt kiközhajtani oravóra. Összehajtották mind oravóra a kombány. Hát igen, volt olyan. De azon gondolt, hogy milyen Ferenc is volt, aki nézte, az is egy beképzelt szar koma volt. Arról leíttak? Már még beszélés a központban ott voltak a kombány, és már akkor elkezdett kajválni. Most, hogy milyen... Ki volt akkor az oravóra? Ez hideg? Hideg. Már a Mandics, nem? Mandics Ferenc. Csak egy nagyon rendes komoly, azt mondja, hogy neki a, ennek a tűzoltó parancsnoknak, hogy azt mondja, bemény... Mandics ilyen kisebb, alacsonyabb ember. Bemény egy faluba, azt mondja, akkor köszönni szoktak. Elsőt most azt mondja, ott kezdnék, hogy köszönjenek. Akkor ugye egy kicsit úgy visszahúzom, mert bazdek be kellett küldeni a kombányzat zúgatni, meg minden, de azt mondja, hogy jövőre nem így lesz, azt mondja, hogy éjszaka nézik, hogy dobja a szikrát, nem pedig mennyi, csak szerencsére leváltották. Aztán kezdtek kimenni a szállásra, nekünk is, hogy... De te tűzoltó is akartál lenni. Na, akartam. Úgy belesett oda, hova akkor megyütt el. Nem tetszett, hogy nincsen CNG-t. Ezért Dunára fogadtam rád. De az vagy olyan felemény... Ezt nem tudjad, hogy elveszítetted. Elveszítettem, küzdtékem ezért Dunára. Akkor köszönjél el. Az a legelső, hogy köszönjél. Ezért Dunára fogadtam rád, hogy bazzik bejutsz a tűzoltóba. Most elveszítettem ezért Dunára. Mondom, hogy nem fogadjál rám máskor. Úgy látszik, hogy más nem bírok rád fogadni. Én rád fogadtam ezért Dunára, hogy bejutsz a tűzoltóba. Ez a kicsi elintézt. Épp ezt beszéltük reggel Szilvivel is, hogy most egy nagy kombány kigyullad egy kis 6 kilós vagy 9 kilós aparát az ott. A annyi, hogy van. Láttad a mi titkos kezelésünket? Láttad? Gyere ide. Na? Van neked ilyen titkos kezelésed? Na látod? Most még akkor is arra szólsz, hogy megsimogatom a fejedet? Örülök neki. De röstel el magad, ha ilyen vagy, a fiat simogatós nem szereted. Mit jelent? Ja. Éppen. Ja. Jó basszul van. Na, mind meg így, meg így. Én meg így. Az aparáta ezt én majdnem a szállás hűljük. Döfjünk meg, még egyet azt aztán, a szerecsön megyünk. Kíváncsi volt az én apámat, hogy mit csinál az apámat. Kihagy csak vissza, megmondszik az autóját, te vagy ki. Mikor végeztem a hatásnak, akkor... Mit csinál? Ezt mondta Brigitta, hát akkor cseréljünk az meg. Mit csinál? Itt van, fogja. Nem is figyeltem, hogy az apámat. Azt mondja nekem, hogy tele van a tépforrad jobban, mint az enyém. Ja? Nem kérek most. Na gyere, cseréljünk az meg. Megeszem. Cseréljünk annól meg. Mit? Akkor megeszem. Cseréljünk. Mindegy az már. Brigitta, akkor megeszem. Desz. Így járt akkor. Hogy lennéznek tőle? Kézzel így szedi cseresznyét te! De mondtad, hogy akarsz még ma cseresznyét. Köszönjük a megyet, nagyon finom megyet van. Nagyon kedves vagy, hogy szép. Majd az Attila szépen vesz. Mondom, hogy a vödör, tehát kösz Attila, hogy szépen vesz Attila. Csak az a baj, hogy a vödör még kint van nálunk. Jó, az adott a tájé. De hidd el nekem, hogy reggel bevart a Deniz autóval, de ott lesz a vödör. Van még, fogsz enni. Pistát akartam rábeszélni. Nem akart venni? Dehogy nem. Először jó, veszünk, te is, én is. Mondom, tartunk egy kost, mondom, átni a kost, fölűzi meg. Az nem is lett volna hülyes. Nekem is fölűzi meg. Összecsapni őket, akkor párzanak. Mondom, a Pistát, jó, jó, jó, jó, jó, minden jó. Itt is csak hallom, hogy Pistát, bá, bá, ó, mondom, ez a Pistát, egy bárányt én meg még nem. Hívom mindjárt, Pistát, vettél bárányt, hú, vetted, mondom, hát nem is mondtad, hogy veszél mindjárt bárányt. Azt mondja, mert nem is vettem. Ha mondom, akkor miből? Hát a bornyó. Hát bazi. Akkor mondom, hogy veszünk azt a bárányokat. Hallod, azt mondja, én nem veszek én bárányokat. Féti ott elő a gyümölcsfákat. Nem veszek én azt, hogy a bárányokat. Te kecskeszi meg a fát, nem? Birka is megeszi. Ez a fasz, ha van neki, mit én nem veszek. Jó, van neki, mit akkor nem? Hát, szokott. Adok, melyik a borod? Ez lesz tél. Megittad már Fantát? Meg. Dani, te olyan jó vagy! Vaj, megláttad azt a terepet, ott lekopasszák. Jó lesz, legalább nem kell nyírni. Nem ismersz rá majd, érted? Tudod csak Ferike, mi a baj? Az, hogy két cím már lenyírtuk. Nem kellett volna. De tudod, hogy lesz, tessen, annyira jó anyag volt, de nem muszáj volt nyírni, mert már zsbunya volt. Ja, igen. Érted? De előkölöttek volna birkák. Előkölöttek volna birkáktól. Na, hogy vagy tartani? A tyúkollat is, ami volt. Melegelték volna. A tyúkollat is. Hol? Raktad őket? Nem is tudod tegyen az. Vagy a helyedre! Sok az adon vannak a... Szóval az a kis luk, tudod, amit... Kucsa is mi játszik az adon. Szóval befele én nem volod. Kérdő, Dini, meg van kell találni. Az a fő az is állásban. Az játszik elit, nem? Nem bács. Akkor Danika oda baszik egy ilyen rossz figordot, meg egy ilyen spórhőttetőt. Az az ajtó. Megjelzted őket beszalad. Oha! Az ilyen, a jó. Lekorák, az itt szomjas volt álló, gyerek. Mi van finálva? Nem rőd elkapni őket. Le van, csak bejáratos vagyok, érted? Nem rőd elkapni, ezek elszállnak. Én attól féltem, hogy összecsuklik a létra. Most 2005 méter fölött én raktam, összecsuklik a létra, én akkorát esek be azért, hogy kezem lába mehetődik. Nem, csak igaz. Egy, hogy hogy vesznek ki a mentők onnan, az is egy dolog. Mert ott a speciál mentőkön. Hát még a hordát se fér el ottan. Vágod a szituációt. Hát persze. Igen, meg elég nehéz állni fölemelni. Inkább mondjatok hála, hogy te tegyel semmi gond. Ne képzelítjetek, jó? Nagyon jó, hogy nem lesz semmi baj. Api lement, anya lejött oda a lukba, anyu is. Azért az lement hozzá. Anyu az lement, ez nem fél tőle. Nem hagy téged. Nem hagy engemet. Azt mondja, na eredj most már tovább, menjél lefelé. Menjél csak lefelé, azt mondja, nem hagy engemet. Úgy anyu mondta, hogy most már vitte. Ferikén, megmutathatod, hogy oda lehet menni. Mire bejött egy lepke? Aha. Az moly lepke, bazd meg! Most nagyon kültni. Attila. Nem, Ferike, fogd meg. Ott van. Attila, nyomjátok már le! Ott van, ott van, ami irány. Virágok nála. Önköt a lentétbe. Nem darázs. Faszki. Nem, Megeszi a ruhámat. De nem is moly lepke. Nem más problém, más. Témo. Éj, hol van nektek az átok? Valami nagyon messzi klávadban? Hát messzi klávadban. Az már eljött egész erre. Tudod, hogy unna? Merre messze? Hallod? Tudod, hogy unnen nézel? Unna? A bocváltó számhozza már nincs olyan messze. Bocváltó? Az Erikának a földje bocváltó számhozza már nincs. Nem tudom, hogy az a bocváltó, azért mondom, hogy... Azon az úton köpél fele menni, Pereczöni? Hát az a határunk. Végig. Vagy hogy mondjam. Most amikor írja, hogy Csanta vír, vagy írja, hogy Drzsanna granica. Bacska szubati, vagy szubati, Bacska de granica. Azt hittem Drzsanna granica. Passport, please. Hány. Mi Ahogy néztem onnan olyan 4 kilométer. Várj, onnan dűlő 4 kilométer, 400 méter, egy dűlő, két dűlő, az mindig nincs egy kilométer. Én még nem látom. Négy dűlő, az 2 kilométer. A negyedik, a harmadik dűlőben fordulok én magamnak, a negyedik dűlőben a vége. Azért mindig csak 2016, az 1600 méter. Mondom, hogy nem volt már sok ez négy, az ott már nincs a messze. Melyik akkor a darab? Olyan 3,5 volt körül. Ott az az úton csak egyesen állt a sérülfelfel. Hát igen, az az úton. Egyenesen aztán balra egy 100-200 méter. De gondolom, az már ott van. De az az adrug a vonalra a topéjére. Nem. Csúnan vannak azok az adrugok, hogy úgy vettem én észre. Csúnan, arra befelé még. Akkor a Csantavér. Hát ott a Csantavér szégyen. A Csantavér községen. Csantavér határnak a szégyen. Arra jár a Gyula hazafelé. Ilyen, olyan pár. Hát arra, mert az az út az pont bevezet a Jadránhoz. Csantavére. Kocsmához. Az az út lehetett valamikor az a... Amikor megindultunk itt Vicsaramon, volt egy gyűlő, vagy úszott, az bevicsége egy Csantavér, amikor igen. Itt Vicsaramon megindultunk. Igen, még nem volt az autó. Hát, mindegy. Igen. És ez a... Aztán cifrászám majd, hát tudom, hogy... Hát beszélni. Hát ő vele legelőször. Rűdte a fatért akkor, hogy gyűlön a boldog, hogy intézzük el. Jó, nem is biztos, hogy kőnek, baj még. Most mondja, hogy kőnek így. Most volt, hogy kőneki, csak kőneki nem mikrekölnek, mert nem alamni akarja, hiszlalni, hanem ez az izére akarja. Hát mi mondom neki? Tehén. Tehénnek akarja. Ezt ott tehén harmadottan, hogy 35 méter le van garantálva. Mit csinálunk annyi tehén? Hát nem tudom. Ilyen árak mellett, mit csinálunk? Nem mondta, hogy hány alatt adja azt. Ja? Nem, igen, ez egy hét alatt vagy. Azért nem mindegy, hogy hány nap alatt adja. Ez mindig benne van a pakliban. Az benne van. Az biztos. Meg ahogy ecetődik. Még a kadi süti kalácsot. A süti, az biztos. Úgyhogy oda körülmény. Süteményeket. Oda körülmény. Majd itt egy cukrázás itt rauvó. Hát a rauvó nem tudom. De valamerre lehet. Fagyizó az nincsen. Az nincs, de Kishegyesen múltkor mentünk, ott kettő is van Kishegyesen. Lehet, hogy Kadi napon meg a Feketicsen. Feketicsen is volt. Hallod, ez a fagyizó az nem hülyeség nyáron. Nyáron nem. Mert azért mennyi? 60 dinári kumi fagyi. 70 dinári. Az iskolásoknak 50. Ó, hát ez az. Hát de akkor is két kumi fagyi 100 dinár. Azt mi az a két kumi? Tapta. Ilyen kicsikéke. Hát olyan kicsikéke. Szerintem az nem olyan nagy kubli. Habár dadognak meg a, ez a faszi, azok mondom, múlt vásárban szépen mosolyogat, azt mondom, itt van itt. És én úgy megijedtem, hogy mondom, mit akar ez a fagyot. Azt mondja neki, ez tényleg rá, azt mondja, tényleg beszpartnak. Hihetetlen. Az Erikának mikor adtak fagyit, én szépen mosolyogat? Már az Erikának nem adnak. Az Erikának már nem adnak. Bazzeg. Már neked se fognak adni. Helyek el, most kőfagyi. Én most sem akartam fagyit, Dani akart fagyit. De egy pálinkát ezzel lehetett. Azért nem tudtam olyan. Egy hideg sört, az nagyon olyan. De akarom fagyit, én megmondom, hogy nagyon szomorú. Az embernek az orkában valami lesz. Egy nyertem hőtő. Erről tudom, ott volt a anya is, meg is lepődtünk. Ez jön utána, fagy volt. Turtán néztél, hogy turkálj. Dóri, nézd, hogy most. Ilyen játékok voltak. Nézd rá egy kis. Én ott sem nem tudok semmit. De volt rendes. Civilization. Százinál tudom mi az. Rendes volt egyébként, mondok ott nekik, 100 dinár répa került van originál. Én nagyon meglepődtem rajta. Na, megvittem rajta. Ott a dolgok szépen mosolja, ha mész az gárdban, meg... Szépen mosolja. Le is tette. Na, le is tette. Hát azért tudni is tudod valamit. Hát tudni, hát az én. Azért szerint jó hajt. Hallod, a Brigitta csak azt mondta, hogy nászorsz, nem. Dobro, ágyj. Polozsolat. Ha levizsgázott, akkor jó hajt, majd meglások, majd ő hajt, csak bejelent. Én nem ültem mellette, nem kell hosszú távra, mert én mindjárt állni akarok. Én nem tudom, hogy miért ez így van. Nem. Akkor jobb, ha én hajtok. Azért nem vettünk a kutyákkal semmit. Ma meg kell benzinkutnak. Tényleg, én akartam. Van 70, 60 dinári. Hogy is hívják? Kutyáknak a koncert. 415 gram. A Pogászban is van ez a... A Brigitta jó, hogy cülik konyan az autóval. Azt mondta, hogy ilyet még nem látod, hogy a Brigitta milyen. Meg az én autóm is kibírja, úgyhogy jó vagy. A Brigitta behajt, Elad, jó fal. Most már be is állt. Még elejével is beállhat. Elejével könnyebb beállni, elejével. Úgy szoktam, hogy elejével állok be leginkább a parkingba. Ja, akkor aztán kimenni, ugye? Most kimenni, hogy így én érsz a szemeinkre, mert nem nagyon fordulni akarok. Elejével különösen nem. Akkor, hogyha arról is jövök lentről, akkor megkerülöm itt az utcát, a Pék utcán eljök, hogy így bírjak beszélni, mert erre bírok látni, de nem fordulni akarok. Jó, a brit az minden nap keverizett. Brit az... Mondom, nem létezik, hogy itt behajtod. De kicsit, már bent is van. De, hazajön, előre hajt. Nagyon, hajt hátra, így egy kicsit láttam már egy pár szó. Elmint gyarra, hogy csak egyenes basz, mert ahol ment a bent. Bent áll a BMW. Nem kell előre hátra menni, hogy majd csak eltanálja, de... Jaj, a Brigitta nagyon tud hajtani. Nem tudom, a lelki végén még azt, hogy a Brigitta azért, hogy is mondjam, csúnyán mondva, tökös. Erős. Akkor most milyen? Mert a Brigitta az azért az oda teszi magát, azt mondja, hogy oda, ő behajtja az autót, akkor az be van hajtva. Jó. Még elvittem, lerendezte az autót, ezt a... Szerviseltem, tata, itt a sarkon. Mi megregisztráltuk a pálva. Elvittem az autót szervizre. Mert ott a sarkon egész a motor. Hát itt az az asszisztens. Itt mindjárt itt a legyen a kaptam. Hát tudom, nem vitt el a... Sárga ház egy sarra nem van, vitt el ne? A geci Mihaleckó, mert mikor baj volt, akkor Mihaleckó nem akart elgyűnni. Örülj be. Örülj be a szája, amikor azt mondta meg, hogy ne vitt hozzá tovább. Kedeltél vele az idén? Kezeltelem. Jaj, én mikor volt a ballon. Jaj, szárbusz, hogy vagytok? Aztán eljött. Hát nagyon sajnálom, hogy nem gyűjtem el, meg így, meg úgy, meg mondaná. Ha nagyon bánom, hogy nem gyűjtem el kapni faszom, akkor mikor különlesz mozog, akkor gyere. Most mindent nála csináltatlán, mindent. Akkor is csak azért jött ki a szállásra, hogy megnézze, hogy a BMW ott van, vagy valahova elvittük javítani. Milyen kétszer gyermek? Csak azért jött. Őre, ő szervizel, az autó, ezt nem bírt a Brigitta bejutani. Szól nekünk, hogy dolgoztuk, csináltuk a silózót, én meg ő. Brigitta szól, hogy akkor hallod, nem akar indulni az autó. Tudod, te mit csinál ideig volt az, érted? Rakik össze a silózót, nem jó, rakik, igen, na most jó. Nem mindig sileges, mert rakod össze a silózót. Rakik össze, hogy hát, ha jó, nézzük a kis kertet, csak ki a Brigitta. Nem, én az autó, mit csináljak? Hát mondom, ne csinálj senki, ha mindjárt fölhívom a mester. Mondom a Robinak, hogy itt van a lányom bent a banknál, kézzem te hol vagy. A ő is bent van ott a topolyán, ott az valami csapágyakat ez. Mondom, te hallod, szaladj már, nézd már meg, hogy mi a baj az autónak, nem akar menni, mondom, valami nem akar indulni. Azt mondja nekem a Robin, nem bír. Hallom, hogy nem bírsz. Nem érek rá azt, hogy annyi dolgom van, hogy húzassátok el az autót hozzá. Ne viccünk, mert mondom, azért menj már, nézd meg, hogy általában nem kis, jól, de... kis baja van, mondom, valahogy hozzá, és azt mindjárt bír. Nem érek rá, húzassátok el az autót hozzá. Ó, az meg jó van, szesz, mondom, hívom, kicsit mondom, hú vagy, azt mondja, feketítse. Mondom neki, feketíts, hogy gyűjtsd haza, mondom, rögtön menj el, mert neki van ez az autó utánfutója. Mondom, azt akkor haza kell hozni, várj, mondom, vagy egy automechanikus felkérni, haragudtam a Robira nagyon. De én mindjárt gyújtottam az autót, de én meg ő jövünk be. Hát én nagyon mesterek vagyunk. Az biztos. De ő valami, ő volt a főmester. Hát. Ő neki valahogy az autó beült, vagy én nem tudom, rátette kezét az autóra. Szóval jó kezem, összeszartam magát az autót, beindult. Érted, azt beindult az autót. De tényleg, de nem buffant egyet. Buffant, de... Valami durrant. Utána másodikra. Ugye, Brigitta, valami durrant az autó. Ferike bent volt, valamit megmozgatta azokat a drótokat, ott kint ő tudta, hogy körülbelül... Jó, és lámpa csere. Ja, kicserítik az égőt is, ugye? Ja. Kicserítik az égőt, mert nem működött az égő, valamit megmozgatta a drótokat, de ő bum, bum, megy. Gáz. Leveszi gáz. Azért van szépen az a BMW. Az a BMW, az annyira halka, annyira szépen működik, hogy az... Há, mi utolsó volt szervize, most hogy más a hangja. Milyen más a hangja? Más hangja. Hát én sem vettem észre. Na, de gyújtsuk, hogy megalmasodtam. Én jó, hogy észrevette. Ferike odament, megbuzerálta valamit, ő se tudja, mit csinál. Csak megmozgatta a drótokat, meg ott nem tudom, így beült, buffant egyet az autót, köpött egyet. Gyönyörűen dolgozott. Mondom én aztán nekik, hogy hát hogy lesz. Mondja Ferike, meg én is ajánlottam, ugye, hogy mondom, akkor hozzá. Hallott Brigitta, akkor Ferike hajtottam. Jó, hogy én hajtottam haza. Mondom én a Ferikének, hogy akkor mostan te hajtsad ki, én megyek az autóra, követlek benneteket, hogy valami baj lesz, akkor csak kakasszuk, utána szúzlak ki. Azt mondom, ő hajtsad, de gyönyörűen. Már ment is ki. A Ferikán nagyon tud vigyázni mindenre, hogy hogy mondjam meg neked a... De az autónak is mondom, elkészünk. Az autónak, hogy megmozgatta a drótjait, meg minden, érted, bum, beindult az autó. Eddig nem akart menni, beindult az autó, mentünk haza. Elkészünk a Ferikével most, hogy elkészünk. Most akkor szélén főkörös szukni a zekének az egyik felét, a másik felének berakozok. Most én kiszálltam, hogy puszoljam. Mondom a Ferikának, emeld meg. Hát meg emelsz így elni. Emeld már meg, bassza az anyád az leke. Hát összetöli a kakaót. Én már ráveltem. Nem, ő tudta, neki is mondta, de nekem is tudta. Ő olyan szépen vigyázott, amiben benne ülj. Összecsukod az ekét, fődöfi a hátsó. Ha egy hátsó, abban nem tudom, melyikbe kerül, de nem sokan meg tudni. Ő mondta nekem, hogy apa nem küfönyít, mert összetöri hátsó ablakot. De itt van volt a hátsó ablak, mert ott szálltam ki. Azt akkor mondta, hogy emeld meg azt az ekét. Felik egy csak így. Emeld már meg, akkor csak mutassa, hogy Tata összetöri a vizet. Nagyon hosszú ez a Felik. Nagyon a Felik, nagyon tud vigyázni mindenre. Ja. Jó, nagyon dicsérjük, most már nem bírom tudni. Ott van az eszem. Hát ez az. Csak lapozzunk. Nem lapozzunk, de azért ott kell lenni az eszének. Ott kell lenni. Hát. Drága sakkaroknál, mert minden nem úgy vén az, hogy... Biztos. Ez a, mit akarok mondani? Nem úgy, mint a Dózsában, amikor szántottak, a középső rávajzott az elsőre. Ez nem elaludt, is volt már. Éjszaka. Ez nem is úgy volt, Tata. Az régen volt már, nem? Nem tudod, de nem úgy volt. Még az ószuszokkal, nem? Az nem úgy volt. Az ószuszokkal, hát. Én nem tudom, hogy úgy nem volt. Az jó, hogy nem tudod. Hát régen volt az. Jó van, akkor szabadott mindent. Ez amit is akartam mesélni. Hát akkor minden a... Izé, milyen volt? De Brigitta az reggel, én... Nem szóltak én. Éj, tudom már, hogy Attila! Ha? Nincs munkád. Ha? Hónap lesz. Mi? Ott így a Gomexban, hogy kő, kerestek oda Gomexban munkaerőt. Hozzá a pohár szoknak. Rögtön a Gomexban hónap bebírsz menni, hónap után bírsz dolgozni. Hát én szerintem nem bírok. Azért nem vagyok olyan jobban velük azokkal. Ekkora papírba írják, nem hogy jobban legyél velük. Ki van téve a nagy gomexra ott, ahol anyád áll a sarkon, ki van téve, ha. Hogy keresnek munkaerőt a gomexba. Áruföltöltőnek, mindennek. Ha van egy kis iskolád, akkor még kasszás is bízt lenni. Úgyhogy, ha érted, nincs semmilyen munkád, ha. Hónap, semmi vezanéki, elmész a gomexra, jelentkező hónap után bevesznek. Még aznap szerintem rád. Nem, aznap nem vesznek. Azért, kapsz rád, no, odaelód, szépen ott az a csajok vannak, ott egy jó kondis csaj, az olyan jó kis csöcsös, érted? Tamán. A Gomexba akármikor elvisz meg. Hónap után. Ezt komolyan mondom. Ki van írva ekkora papírba? Hogy trázsim a munkaerőt, főveszünk. Akár mindjárt kezdése, ha van középiskolád, akkor még kasszás is visz lenni. Áru föltöltőnek is. Érted? Hát én meg azt hittem, hogy szekoritnak mennék legszesebben. Dehogy! Dehogy, én meg arra gondoltam képzelt. Mikor láttad a Gomex a szekorit? Mikor láttad a Gomex a szekorit? Garodába gondoltam. De minek a Gomex a szekorit? Garodába összekevertem. Te tőtenéd föl, érted, áru, ha. Olyan életed lenne, baszki, hogy balitek kurác. Elmennék Gomexba, főtőtenéd a Coca-Colát, Pepsit, amit mondanak, a zöldségeket, minden balitek kurác. Olyan életed lenne ott, hogy fú, és mindjárt visz menni. Átmenet, ki van írva? A másik helyen, átmész a sarkon, Matijevic, ki van írva bazdek, hogy kollégé Trázsimo, kollégé Koleginice. Elmész az ideálba, ki van írva ilyen nagy plakát, hogy Trázsimo, poszlogé partnere, minden, hogy járunk föltöknek minden. Ott is jelenkezte, de nem hívtak fel valahogy. Mindent jelenkeztem tovább. Majd én elmegyek veled. Hát nem is ki van írva, látom mekkora beszélt. Hát ékám műszágokban is van mindegyiknek a látójában. A Gomexnak írja, hogy igen. Keresnek, örökké keresnek. Így van. Ki és mondta, hogy elmérően hóra Gomexba dolgozni? Hát a Kanyónak a lányom ott is dolgozik. Na itt van. Tényleg Kanyónak a lánya most akart elmenni, már ott is dolgozik. Már dolgozik is. Hol? A Kati. A Gomexba? Egy hete. Na, én tegnap voltam, én nem is láttam. Hát ott a születésnapomon volt. Igen, azt mondom, meg hogy milyen, gyors, milyen gyorsan, azt mondom, hogy a... Te itt várogat az Attilának semmit, hogy ő is meg mondani, hogy akar dolgozni, ez kész. Már dolgozik is. Már dolgozik is. Mindig vesznek fő. Mert mindig kirúgnak, aztán nem megy a nyugdíj. Nem, hát a boltban ettől jobb munkál nem kő. Tele van asszonyokkal, Bemész áruföldtöltőnek, ott fiatal. Van valakit. Fiatal, bazigot. Arra éppen nem kell semmi, hogy hívják. Semmi. Hogy te csak mindig nézed, hogy hol van kevés áru, megkapod a hogy hívják. Ha meg mondják is, az biztos, hogy hol van. Mondják is azt, nem. Az olyan hely, hogy... Az üzletvezető, az mindig megosztja, hogy merünk. Pontosan. Attól jobb munkát nem koszt. Akkor addig keresed a munkahelyet, közben keresed de az ideglenesen megtenni. Ideglenesen? Az meg ettől jobb nem tűnt. De akkor nem kapod a fizetést onnan. Hát nem persze. Egy világbajnok a fizetés, de nem is kell dolgozni. Nem is 35 ezeret keresed, hanem többet, de nem is nagyon kell dolgoznod. Kiskocsit megrakod áruval, beviszed a pulcot, tudod, hogy szerintem... Jó, de amikor ilyen balántot kell kirakni, akkor éhet belőle. De olyan. Még tudod mi a banánban izé? Hogy mikor ott megbardul, akkor teszik félre, hogy visszaküldik. Ő azt fogja, azt megeszi, az drávó. Én még hozhatsz haza is. Én hallod, én nekem nem lenne munka, én biztos oda menni. Majd még elnepelt a hónapzó. Én vagy Pék... Ja, még egy hónap, ha kicsitek arra. Én figyelj, de vagy Péknek mennék Pék mellé dolgozni, hogy a pocak nyíljön. Vagy a hentes húrba mennék dolgozni, mert ott is ehetsz, amennyit akarsz. Mert mondta a kabuk is, hogy kell csinálni. Papírt ráteszed a mázsára, meg oda teszünk még egy szelet szalámit, arra egy papírt, vagy két szelet szalámit, azt mindig, mikor méred, akkor két szelet szalámit ilyet. Akármit mész, két szelet szalámit ilyet. Érted? Nap végére, api, van több, mint kiló szalámit. Az már jó hány azért. Érted? Már jó vagy fel vagy elég. Nem a nap végére, hanem a szména végére. Tudod, még jön a másik. Kis kenyeret, azt megveszi az ember mellé. Neked ott az ő, te már azt kimérted, érted? Most csak mindig úgy ütött be, hogy a sunkás szaláma. Érted? A legdrágább szalámra teszem, hogy sok szó gram. Persze, ahány szó méred, annyi szó gram. Ja, ja. Érted? A kabuk az mondta nekem, hogy méri ő. Még a szemétszel kiviszik a izét. Érted? Hát figyelj, én ilyen helyre menni hozok. Kaja legyen. Mert az most drága, kaja is. Na, az is azért lehet próbálni. Hát most... Az éltem más küzdete, mindegyik nem vette fel. Érted? Találja magad, én olyan helyre menni dolgozni. Többi az már majd lesz valahogy. Hogy ilyen pincérnek, mint a mondjuk a gurgalma, vagy valahol, ott van kaja, bazd meg, ott főznek a szakácsok, értő. A pincérnek nem valahol. Oda mi? Tabardán, ez volt te? Á, pincérnek nem valahol. Kói kurác. Ahol, pincér, olyan szmotának vannak pincérnek, pincérnek olyan szmotán pincérek vannak, hogy a Vikinek, mikor bementünk, mikor vettük a fődet, most mondta Viki, hogy mit kér, tudod, mikor a gurmanban voltunk. Mindenkinek kihozta, hogy mit kér, azok a Vicsinek nem hozta ki. Mondjuk neki, hogy neki, vagy hogy volt, hogy nem hozta ki. Hát bazd meg elfelejtettem, hogy mit mondok. Azt mondja, de jó, elfelejtettem, de te még utána szóltál, hogy mit volt? Nem, én csak úgy megemlítettem. Hogy milyen? Nem is tudom már mit mondtam, de a pincér hallotta. Most aztán visszaszólt, és hallottam. Nem, mondom, hogy a hallása jó, neki csak úgy kicsit felejtés. Sorba. Ott sorba. Majd az sem, hogy a... Jó van az én, nem kérjük. Én megyek. Lehet próbálni most által személyesen is. Hát mondom, hogy írtam januárban a Gomerisnak, Krótának minden szar. Semmi nem hívott vissza. Valami magyar telefonszám hívott vissza. Ó, hát az a veszélyes. Mi a veszélyes velem? Engem, mikor szoktak hívni, ennek én fő sem veszem. Nem, magyar hívott, hiszen biztosan mi van. Nem tudom ki volt. Attila! Ha, meg lehet próbálni. Majd más mondod neked. Ha, mondja nyugodtan. Figyelj, megbízom benne? Ha, mondja nyugodtan. Én most hazamegyek, hónap főhívom az ideát, főhívom a Gomexot, megvan, hogy én munkát akarok találni magamnak. Akarok dolgozni. Ha, próbál meg. Érted? Biztos, és ha engem hát visszahív valaki, vagy én elrendezem, akkor én mész te. Jó? Akarod így? Akart, hát most mi? Nem tetszik... Nem tetszik, ott hagyod. Hát most ennyi. Mivel beszél? Hát én is hallottam még valami mást, hogy volt egy nagyon... Hát az a baj, csak egy baj a valóságban, hogy volt egy osztálykollégám, aki a kettese volt. Nem járt a fél éves az iskolába, felvették, hogy is hívják igazgatónak. Kettese volt? Igen, és felvették, hogy ez meg igazgató. Az olyanokat veszik fel igazgatónak általában. Hát mert jó leszik, nagyon érdekes, érdekes a sok iskolában. És csinál lehet, hogy igazgató lenni, viccen kezdve. Ja, mindig kesebb az iskolában. Úgy hívja, hogy igazgatónak legyek. Mondom, hogy simán igazgatónak, mert nem sok iskolában. Kivel beszélgették? Én most mondom, hogy én most már elmegyek. De ott kint az elején kéne beszélgetni. Nem tudom egy szót. De hallott, hogy mindenkit beszélgették. Nem beszéltem semmire, én mondom, hogy semmire. Nem, az elején hallottam mindenkit, hogy valakire beszélget, azt kérdezzük, hogy kire beszélgetsz. Lehet telefonált, nem? Telefonáltál valakivel? Hát igen, de most már én megyek most már, nem baj? Nem baj. Én nem értem. Nem. Sziasztok! És szállj, ha úgy hívd a Facebookba téged, mint börtönigazgató. Ja! Jó óta! Igazgatom a bétalként. Há, hogy pont börtönigazgatók írtál? Nem, már csak. Ne írjál börtönigazgatóan, mert aztán rám kérdeznek, hogy melyik börtönigazgató. Van miért tudnak itt alapbe? PFM vagy mit írtam be? Ja, de most abban az törült ki, baszik. Te kitörültétek, nem? Írtál rólam, mert valaki kérdezte is, hogy mi ez a PFM egyetem, most sem tudtam, hogy én PFM egyetemre vagyok írva. Ja. Elírtam. De várjál, nem, te úgy voltál, hogy Mexikóban valami börtönigazgató vagy. Ja. Nem tudom. Anyád, bátorok a munkánál. Ajánlottam az egyik kollégámnak a munkatársát, vagy a feleségüknek. Kinek a feleségét? Hát ja, a Norbinak. Kinek az a Norbi? De anya is mikor olyan napján lát a fej is ellen, azt mondta, hogy ő is most rám, hogy például a türkös. Ahogy is mondtam ez a... Hány első jó, hogy mondjam a... Annak az asszonyát. Egy elsőt ismerek, mit jel. Hát annak a... Timia. Most én nem tudom, hogy fél testvérje, vagy édes testvérje ez a Norbi, velem dolgozik, és akkor annak a feleségük. Tanús? Hm? Milyen fiatal? Fiatal, hát olyan nyilván olyan idős, mint én vagy egy gyerek. Jó, fiatal akkor lehet, gyerekek te vagyok. Mondtam neki itt, az Egonnal lehet. Norbinak mikor mondtam, hogy az Egonnal lehet, mert az a férje, ez nem tetszett az Egonus, mert ezt írtam. Nem, nem, van Főd is, Valtra is, minden fejlik, az már nem jött be, érted? Nem jött neki. Van, ők ki is hoznak, hát úgyis jön a lányuk minden jaj, nap reggel, jaj, nem? Jaj. Végül is kibírja hozni. Még az Egon is néha. Aztán hazafelé meg majd megoldják, hát hogy mit tudom én. Végül is, de nem akart neki jönni. Mekkora van, nem? Inkább elmegy a Gomexba vagy valahova, amit itt az elég beszéltünk, de nem... Jó, hallod, a Gomexba keresnek, az Ideába keresnek, a Matthäusnél keresnek. Hát van, most tudom, hogy ők is, hogyha fizetnének egy nem tudom mennyit, most nem tudom, mert nem akarok összegét mondani, de biztos, hogy találnának. Hát gondolom, hogyha fizet, most nem az én, mert rossz bú, de hogyha fizetnének egy olyan összegét, akkor nem is kellene keresni, mert lenne. Uff, lenne. Mindjárt lenne. Nem, a drogát. Lehet, hogy hamarabb felveszett téged, mint engemet. De mit, nem, most meg azért mondtál, ahogy jöttünk a kaszába, nem a barackosnak. Igen. Nem tudják, hogy ő híja. Nem tudják, de csak elmész oda, megvesz beszél az időkon, mikor kell menni, te mész, az kész. Engem azt mondják, hogy jöhetsz, akkor én azt mondom, hogy indulj a tilat. De nem kellnek össze minket? Nem kellnek végén össze minket? De hangunk alapján én mondom, hogy akarok dolgozni minden, yeah. Hogy posztal, bazd meg, strájsz, vej, urádim, jászom, ozbiján, csovek, minden, strástár, gázsem, értem. Dobro, ponedelják dolazite, akkor te meg ponedelják elmész. Hát de nem, mérbe kell neki jelezni, vagy ők aztán. Főhívod, van ottan, főhívod, értem a gazdát. Aztán szeretem, sefe, jászom, túszám. Hazafelé megyek, én is most. Ha nem iszok már, itt a már jött. Anya. Gyere, hogy figyeljük! Nem szeretek inni annyira. Mi? Nem szeretek annyira inni. No. Gyere, hogy figyeljük! Hát, amit annak, azt el kell fogadni. És a tatának milyen rosszul esik, hogy adja, de nem fogadod el. Ja. Nekem nézek, adja a pálinkát, elfogadod. Gyere ott mind a krivajára, majd ott is megtudod azért, hogy mikor kiküldenek reggel földre, ahhoz estig érted, víz, meg minden, amit viszél magaddal, azod van. Igen. Most visz az ember reggel, egy burekon az délutánra már mi? Savanyú, meg megmelegszik, meg minden, az dolgozzál azért, meg... Azt mondják néha, hogy kiküldenek két kamiont este 8-kor, ez még nincs teli, addig aratni kell, nincsen ott az... Addig percenek kell. Akkor képes mondjuk egy gomex, hogy most betom az ember egy pár... Mici. Kirakolgatott ott egy pár sört, az... 2 órakor jön a Smena, én látom, óra hosszal, tudunk. 2 órakor jön a Smena, ezek már 2 órakor... Jó, van kevesebb pénz is, 2 órakor oda fordítsa a kasszát, hogy kassa ne rádi. Ha igen. És bemén, jön a Smena, az is bemén, mik hiába csukjuk be a csigát, hogy a kombájner rádi. Mink addig ott várunk a kasszánál. Gondolom, hogy ahol képest ilyen 8 órás munka, szerintem... És akkor kijönnek, érted, az új Smena, hát ki van rakva a banán, ki a krumpli, meg minden. Meg hogy itt van helyben, az megint sokat jelent. Az az, hogy neked helyben, a bicajjába is nagyon komolyan. Nem kell utazni Szabadka, vagy akárhova, vagy... Igaz, én a te helyedben. Nem a Gomezba mennék, hanem a Matévicsbe. Bírsz enni, bazen még vinni haza is. Fázd meg, amit akarsz. De bánykod... Neked disznót, malacot, baromfit nem kell tovább tartani otthon. Jó van, kell az innen. Érted? Ha? Azért jól van. Azért legyen. De figyeld meg, hogy nem kell neki tartani. Jó, de legyen. Ő ottan belemelegszik. Ő ottan elkezdi mérni. Tudom, hogy a faterék is kapják azt a Matijevicses kaját. Így csinálta papír, kétszelet szalámi, egy papír a mázsán. Nem is ettem még olyat fehér színű virslét. Gondolom, nem az a hagyományos rózsaszín, hanem az a fehér színű. De várjad, azt magán péri ki valaki? Nem, hanem azt rajta hagyja a papírt így a mázsán. Jön valaki, kér szalámit, rövgáltozik magára. Jó, akkor az Attilási. De nem mindjárt. Hanem majd mindig az idő, múlik az idő. Látod, hogy milyen 5 év, egy hónap, mindenkinek be kell tanulni, most nincs ott a talpra mindjárt azért, ott úgy mén a biznisz, hogy csak na. Mit gondolsz azok a húsok, ha oda tesz friss húst, de meddig jó az a friss hús? Hát ha nem viszik el, azt vissza kell küldeni. Mit gondolsz, hogy ha visszaküldik, mit csinálnak vele? Mit csinálnak itt a ródába? Hentesítve csinál... a henteség, hát fele nem lát még ki is. Hát te, mit csinálnak a ródába? Tudod, mit csinálnak vele? Nem abból csinálják a csevapot? Hát dehogy nem. Azért, ami le akar járni, csinálják vele a csevapot, itt a csevap. Most ha te félreteszünk magadnak egy fél kilo a csevapot, vagy 20 dekát, vagy amennyi csevapot abból a húsból. Nézd, ennyi lett a csevap. Leszedtük a csontról, ennyi a csont. Nem nézi azt a kutyaset. Érted? Azt vihetsz haza a kutyáknak csontot, aha. Vihetsz haza, azért ott volt az a banán, visszatolták fekete. Még én veszek csontot, hogyha lesz eladó. Basztak rá, visszatolták, itt van. Vigyel, aki akarja, ez a siptár is csinálja. Kiteszi a izébe, ott vannak a rossz paprika, rossz paradicsom, minden, azt viszi, aki akarja. Kiteszi oda az izé elé. Azt viszi, aki akarja. Hát mikor már elromlik, vagy rohad a paradicsom. Hát csak... banánnak a haja. Elég szomorú fekete, hogy ugye elromlik. Érted, fekete, banán benne tiszta jó. Jobb, mint a, majdnem jobb ízű a banán abban a feketében, mint a banán abban a citromsárgában, vagy abban az életben. Érted, hogy mit mondok? A banán az... Én az Attilának a helyébe bekerülnék egy ilyen helyre, most közben jelentkeznék én ilyen helekre, ahova tudod kormányozni. Ahol direktor keresztül. Ideglenesen legyen. Ideglenesen. Most ideglenesen te hazavinni 40 ezeret, vagy 45-öt, vagy 35-öt, most... Én is még nem volt. Ez a kivaja, előtte konász voltam, érted? Dudás Zsoltinál volt 20 kocája, azokat rendeztem. Ennél Dudás Zsoltinál volt, ennél fasznál? Aha, nem, vagy melyik fasznál? Az az a Rahusi fasznál? Milyen Dudás? Az, aki baszogatott minket a főző, Csengének az apján voltam? Ha. Mi a faszom az a Csengének az apja? Nem tudom, annál dolgoztam. Na én vennék, amennyiben megegyeztünk pénzben, mindenki kifizetett, mint nem volt probléma. 20 kocsája volt, nem is sok. Még tovább feszíti 20-t az a Dudás Zsolti, akkor tököm lesz rúgva. Én nem félek tőle. Az biztos. Épp akartam neked mondani. Azt a hülye barom azt mondja, hogy én permeteszem egynek napra forgáját, hogy én nem gondolom. Ja, főcomszédok? Nem, az út választ el minket. És van neki 10-valahány sor, vagy 20 sor, hogy görcsös a napraforgó. Pénteken érted kijött a vasárpi, hogy megnézzük, azt kimentem én is a vasárpi, hogy megnézz napraforgó. Azt mondta, hogy ez nem létezik, azt mondja, ez ő permetezte meg, hát elment a permetezőbe. most volt bele előzőleg a permetezőben valami permet, nem mosadta ki. Azért ott a gyerek is kint volt, úgy elválik a sor, ez a sor ilyen, az a sor olyan. Helyen, meg ameddig a permetező permetezőben, az azért elfélt a permet. Mert én tudom azt a főnöt, hogy megvettük azt neked, mutattam azt a Mándis főnöt. Nem Mándis tudom, melyik az kint mindegy. Voltunk vele. Hát biztos kint voltunk. Kukoricát nézni. Az, amit a körülött a repce volt benne, vagy amit a rohadt maga gondsz kiderezni, az a vele. Repce. Az bazdik az útválaszt. Jöjj neki, meg van-e merjük? Másik felé. Brigitte, tudom én a főügyeit, mondom én neki, mondom ennek a vasárpinak, hogy ott még van a gyereknek motorza. Hát az út az 4-5 méter. Hagyjál az úttól 1 méter. Az nem fújja. Nehogy azt higgyel, hogy mondom, éhetetlenek vagyunk, megvettük a füdet, mindjárt kiszáncskozódik. Ferike, elhagyod több mint 1 métert. Utána kezdődik az út, utána kezdődik az ő földje. Mutasd meg, hogy te hogy tudsz szántani. Bazi meg azt ez az össze, én meg azt szántam. Azt mondja, hogy te két-két vasra. Baszki erre hülye barométer, azt mondja nekem, hogy én perc. Mondom én a vasárnak, hogy én vágott vagyok, vagy mondom, mi vagyok én itt? Mondom, gyanúsítatok engemet? De azt mondja, kivitt az institútot, megállt. Hallod? Hát én is képzem az institútot, az enyémben, bazdik állapítsátok, hogy a permet izé. Tehát álljátok már le. Faszkalap, érted? Fülyelem csak a bakot. Annyit nem ja. Fújjált a szél. Ja. Mert a tudás, tata, hogy feljelenti a bocsánat. Hogy lehet azt, hogy azt mondja a feljelenti folyófű az út mellett, a folyófűnek a levele, ha megvan. Átfújta, megvan. Megvan. Hús sorra bélyebb, meg így áll a napraforgók a levele, így. Hát hogy lehet az? Hát mondom, ha figyelj, ha én átfújtam, hogy egy-két sor meggörnyed, azt mondom, jó, én voltam. 6 méter vagy 5 méter az út ember, a folyófű így áll, gyönyörű, szép zöld. Azt mondja neki, én fújtam le a forgát. Elmész a faszra, mondom neki. De most nagyon dühbe jöttem. Na mindegy, annál dolgoztam. Ugye a sörté? Ja, Ferika, én is szokott egy gyerekeket. Ottan még. Ja. Hallod, az úgy volt, ne baszd fel az agyam. Miattuk ide. Zatilla is itt a megkínálat, nem iszol? Igen, már citromos sört. Miért meg az alapból megiszol itt a pálinkát, és nem is egy citromos sört meginni? Miattuk ide a kivajára. Rögtön rá is egyetlen. Ja, hozzá már érted. De csak úgy. Mi változtan, nem majd megiszuk. Érted, nem esik, hogy nem bírod erőt tetni. Majd megisszük, ugye, ha igen, karatit. Hája, majd megisszük, hogy mit kerítettem. Nem, másik mondom. Másik mondom, hogy megértsed. Te nem érted meg. Ne, én megértem. Ide hallgass. Én azt mondom, ugorj, azt kérdezed mekkorát. Nem, hogy kérdezed, ugorjak ki. Majd megisszük, hogy maradunk. Meleg is lesz, szomjasak is lesz. Nagyon nem hallgatszok. Ugye, Ferike, akkor megisszük. Nem tudom, ki telefonozik egész idő alatt. Dani. Hogy telefonál? Már megyen. Oszlapa mondogassó. Most mikor a tata mondja, hogy nem akar inni, és őrte meg erőtetni neki, most milyen rosszul esik szegény tatának? Nem esik az rosszul. Na itt van, szabály nem esik. Én tudom a tatát, az elég megsimogattam, azt mondta, ne simogassam, azután nem simogatom. Én tudom a tatát. Még a felékével egybe szoktunk jót dolgozni. Tudom. De az úgy a jó. Nem akarok menni. Csak nem sok gúzzát kérem, hogy behordani felé. Várjál, meg iszom a pánkát. Vigasztalódjál. Szerintem, vagy egy kefféle bírod arra, ha nem lesz baj. Nem szóval gyorsan ajtani. Szépen, finoman, polák. Lassan, ne szólja. Bent mutassa úgyis a szenzor, hogy mennyi szó. A szenzornak nem szabad zöld tűfülni. Mutatás sok mindent. Van a zöld, sárga, piros. Zöld, sárga, piros. Azt mondta ez a faszi nekem, hogy mikor aratom a... De hogy bírom aratni az árpát, meg kimenni, megnézni, hogy a markomban mennyi árpa van? Ezt nem értettem még meg. Hát a szalmarázó alatt. Hát de ha fölkelek az ülésbe, megáll az ülésbe, megáll a kombáj. Hát... Ja, végül is igen. Hát akkor hogy a picsába bírok én kimenni, mondja ez a komba nekem, hogy... Valaki hajtsa. Hogy azt mondja, izlaz is pász, pogladás kakoti... Na de jó, amikor már úgy szóra kombáj, hogy a szalmarázónál az már azért nem kell. Az Erik mi az úgy szóra kombáj, barátom, oda viheted az eleváltat, hogy minden vigye fel a kocsira. Sokan mondják, hogy szóra kombáj, egy-két szemet erre szór, mindegyik kombáj szór. Mindegy, hogy milyen kombáj, most glass vagy, szór mind. Igen. De amikor hogy az embernek a mark, az már nagyon sokat szó, az már tényleg szór. De most szórni is foghatni tulajdonképpen összesít. A szemek. Hát, most nem mindegy, hogy ugye van egy táblázat nekem, ugye? Összekadadabot húzni. Igen, ugye a táblázat írja azt, hogy mekkora széllel kell fújatni a különböző takarmányokat. Ja, igen. Hogy tiszta legyen, még a takarmány... Az volt a glassnak is, hát, a gyári beállítás. Igen, a gyári beállítás. Hogy benne maradjon a szem, De tiszta legyen. De van, azt mindig aztán utána kellett tanítani. De most az nem érvényes, mert a szem összesül, szem picike, könnyű. Nem fújhatod akkor a levegővel, amekkorát ott ír. Mert ha fújhatod, akkor minden így. Ki fújja, az kész. A turbó fújja. Ventilátor. Majd bejáródik a kicsiné. Csipi chips. Majd néz a kicsi, amikor majd kell utána. De a kukoricára, hallod, amit arattam neki. Azt mondta, hogy ő neki még így a kukoricát nem arattam, és senki. Látod. Senki. Azt mondja, hogy az anyjával kimentek bengézni, hogy majd ők mennyit bengéznek, nem találtak kukoricát. És azt mondta kicsi, hogy ez a héder, meg a kombáj. De kukorica morzsót vagy se találtak? Semmit. Azt mondta, hogy ilyen, így még nekik senki nem maradta le. Akkor örült. Örült. Jó, van a kapellóhoz. Örült. Mert ő ott ült mellettem. Én érted, nézem, hogy a csővek, látom, hogy lehúzza, tudod, azon a vizén, vagy összép állítani, a cső főfele szaladjon. Hát most én nem tudom, nekünk úgy, hogy én mikor kezdtem kombályozni. Megiszunk? Mindegy, én mikor kezdtem. Akarsz még ebbe inni? Azt menjünk haza tényleg most. Menjünk haza. Mert anya a dűbe jön, nézek, hogy milyen csúnyán nézre. Ne verjészél, mert oda, ne, ás! Meg kell neked ne várni, mi jövő. Hát még annak idején kellett volna. Én mikor kezdtem kombályozni, akkor úgy tanították bent Dragányóval már régóta, hogy a... Mesélte. Mindegy, hogy ugye milyen fajta kukorica. Kiszáll az ember, mikor elkezdi a darabot vágni. Besétál ugye egy 50 métert, hogy ne a forgóró, le egy csővet, azt lemorzsolja a felit, és amilyen vastag a csutka, olyan vastag, olyan szélesre kell leállítani a szakító lemezeket, akkor biztos nem fog szólni. Az még úgy is csináltuk, az tényleg nem is szólt. Hogy a csutka milyen vastag, nem a szárat kell nézni, mert az mindegy. Hanem szár ilyen olyan. Hanem a csőv, ha fél csőv is, vagy valami, akkor az biztos nem fogja elszórni, mert az csak vastagabb, mint a csutka, azt akkor csak beszedi. Azt úgy kombályoztunk mindig, az tényleg nem is volt szórás sose. De jó van. Forszondolja. Még iszunk még ilyet, azt megyünk. Még iszunk a kukoricával, tölt egy csővel, de van vastagabb cső végső. Hát olyan, hogy valami jobbat kell nézni. Hát nem iszunk tele, hónap van. Hova tettem? Nem öntöm tele most már tényleg, mert aztán haragszik anya, haragszik a Brigitte. Mert úgy én is először, amikor elkezdtem, hogy hát én morzsonos kombájjal léte, nem is kombájoztam sosem, vagy nem. Azt én a szárhoz állítottam mindig, aztán mondták, hogy ez nem jó. Nem szabad a szárhó állítani. Mégis a szárhó. Az milyen nem jó. Vastag a szárhó. Aztán mondták, hogy nem a szárhó, az nem jó. A csutka. Csutkahó kell állítani. Vagy a csővet ne szólni. Mert a szárat azt lerántja, az mindegy. Na, nehogy ma bántsák. Kalászt azt meg úgy mondták. Nehogy ma bántsák. Maga sokat kombályozott, ugye. Van az májoknál más, mert rövid asztal, meg ugye attól, hogy mekkora szalma. Látod, engem is megbutkizott, látod? Körülbelül a vitorla, az a kalász alatt menjen mindig. Akkor kell, hogy szépen szépen. De várjál, de milyen gyorsan minden szólnak. Milyen kis helyet sikerül. Azt úgy, mondták mindig, hogy amilyen gyorsan mén a kombány, körülbelül egyen, most ez néz újjaknál, ugye ez májnál azt nem lehet. De hogy nézed, hogy... Egyen gyorsabban forogjon a vitorla. De hogy nézed azt, hogy milyen gyorsan mén, milyen gyorsan... Akkor hattal forogjon a vitorla. Igen, a vitorla nem írják, hogy milyen gyorsan forog. Ja, nem írja? Nem. Emezeknek írtam. Én nekem nem írtam. Azt akkor, mink most hajtottuk, az beút állítva. Én azt bírom, hogy a vitorla gyorsan dolgozzon, Napraforgóban ott még körülbelül úgy mondták, hogy amilyen gyorsan mén, olyan gyorsan forogjon a vitorla, és mert ott nem kell ugye neki, ja. Hogy... Úgyhogy beszélt az Erika Bent? Hogy a kalász alatt hát, megjel. Nem a telefonban beszélt. Miért? Mert azt is mondták, miért belőlött ház? Nagyon bele van engedve a vitorla, akkor is képes kiverni a kalászt. Ha gyorsan forog, akkor is még. Igen, nem, van ennek sok cirkusz. Leveli az álka kalászát. Hagyom az arni, majd váltok vele is szokatni. Úgy nézem én is. De hát ugye maga sokat kombályozott. Ugye. Hát jó van azoknál, az májoknál, ott ugye rövid asztal, meg minden az megint más, de hát... Az álka kalászát az... Leköli előbb a vitorla, mint a ideje lesz. Azért ott a csinálja. Nagyon elérik a kalász. Az árpa kalász, az kurva is. mert ugye visszafordul, most őnek, ha jön egy vihar vagy valami, azért potyog le, mire te odamész, odavág egyet, ma potyog le. Hát ez az. Nem egy cím volt olyan, hogy nekem volt árpa, most a kalász nem ment be, nem ment, de nem is verte ki. A kalász maga leesett. Leesett a kalász maga. Ő rövid az asztal, ugye, elvezetné meg. És mikor a vitorla odavágott neki, kalász mindjárt leesett. Még mielőtt... Ő vagy a 141-es kettes nyert, mechanikusan be lehet. Vagy mennyire lehet be. Mekkorban az átmában, meg, a kalmában, most a kalászban olyan még mielőtt érted az odaért. De odaért, az asztal, amikor odaért, már leesett a kalász. Igen. Most nem kell szétvenni, azt már mindjárt... Elvágja a kasszal. Aztán beverték búzával össze, osztakunk, bármi képben nem akarták átvenni. Azt mondja, hogy árpás, az akkor vegyétek át a gebibe árpás. De nem, az én nekem volt, neked nem. Hát azt mondom neked, amikor legyen az akarat. Azt mondom, vegy át árpába. Még az nálja. Nem akarták át. Nem, mert azt mondja, mert búzás. Hát akkor most, hogy a paszba lehet halni. Azért nem, mert búzás, azért nem, mert árpa. Na, nem akartak át. Aztán egy parkóért vettek. Parkóért vettek, de az is van, hogy parkóért vettek ki. Még vettem egy látóhoz ki. Olyan szép vagy egy, hogy ott állsz, hogy nagyon. Én szeretem anyát, hogy... Szeretni. Nagyon szeretem. Rég adott puszit, azért. Mert elfelejtett adni rég, este puszit, aztán nem akart, aztán reggel is elfelejtett puszit adni, aztán amikor ittuk a kávét, pont mielőtt a telefonát, akkor adott puszit. No, látom. Be akarom vezetni, hogy nekem minden este adjon puszit. Hát adja az enyek. Nem, ő adja én nekem. Azért, mert ilyen nagy böhöm vagyok, ő meg könnyebben mozog. Úgy szeretem én, ha elváros. Én minden este adok a mamának puszit. Ez igaz ma? Mert a tata szokott fülendeni. Igaz vagy nem igaz ma? Mondd meg ma. Mondd meg őszintén. Igaz, őszintén. Hallod, mondom a Viknek, hogy adjál nekem. Csapom már a tévét, húzom fel a rollókat, éjszaka. Hogy világos legyen. Éjszaka húzod föl. Éjszaka. Este, mikor akarunk befélni. Ja reggel, hogy világos. Nem, éjszaka. Ja itt? Éjszaka is világos legyen, mert itt ég az ég, olyan félhomályos. Hát akkor neki nem ég, nem ég, csak akkor tudjuk ég az ég, vagy ne, nem felejtem fölcsapni konyhába villany. Nem a konyhába, viszont. A konyhába csapom fő, de a konyhának ott kint, ahogy van a bejárat, ott ég a villany, ott kint. Érted? Ott, ha el nem felejtem, akkor én a csapom rét, a konyhába, az kint a villany. Itt egész világos van éjszaka. Én szeretném, hogy olyan három óra van. Szegény anyát hazavett. Valami itt fővadó, mikor mondta ezt a munkahelyet. Mi vadunk még egyáltalán? Nem tudom, valami nem. Most hogy még itt a tűnye akkorára, hogy már most nem lehet látni, csak egy ekkora kis helyen, ahol a fénybe jön. Most azon van, kíváncsi, hogy a szívője mindig ott a durva. Az apja majd mérges lesz neki. Vasárnap nem dolgoznak. Nem az, hogy dolgoznak. Mások is azt mondja, hogy kinek a fia vagy te? Aki csinálta. Érted? Aki csinálta? Hogy ki vagy te ennyi ideig elveszve? Olyan jó gyerek ez a Szilvi is. Az Arni is nagyon jó gyerek. Azért mondom, hogy a Szilvi is. Én úgy örülök, mikor tényleg reggel ott van mind a kettő, olyan aranyosak. Tényleg én olyan nyugodtan bírok aludni. Három fiatal ember, Ferike, Arni, Szilvi, három fiatal ember. Én nekem olyan nyugodtan lehet aludni. Ugye anya? Én nem hallottam őket, amikor jöttek. Én valami hallottam, valami csapkolózás, meg minden... Megettük az Uzab applikást, azt mondtam. A kis Bilickinek. Hát. Na, erről van szó. Az öreg meg kint volt az Enigmában. Az öreg Bilickin? Hát. Hú, az az Enigma. De mit jövött kólát, vagy mit mondtak? Hát, akkor jössz haza, láttad te is mit. De hú, az az Enigma, orra hú. Hát a Sultirini néni. Az nem Sky. Vagy Sky, na, Enigma, mi Sky. Az kint volt az öreg Tiborra. Hát valahogy kiküldték. Az ki is ment. Még a kis szakmány mondja, mert hát van, az non-fészte kocsmában van. Az nem dolgozik a kis szakmány, non-fészte kocsmában, akkor hogy mi a melon? Azt mondja, találkozott a Bilicki Tibivel, ittak egy kólát. Nő, nem mondom, ért. Bilicki Tibi a Skyban, mi a fasz? De tényleg aztán, mikor minkor odaértünk, olyan negyen, egy fél, egy akkor ért haza. Addig kint van. Nem az meg. Megjelenik ott az élet ilyen lassan. Még majd megint neki kezd javítani. Hallod, még majd el kell csajozni. Nem is lenne neki kár, hát nem. Bazik, búgy össze van még. Van? Elgyagyósodott egy kicsit. Mert itt, mikor raktuk össze az orosznak a kerekét, akkor fel kell mondja neki, hogy nem úgy kő, Tibi, nem így kő. Mert a YouTube-on megnéztük, hogy hogy kő. Azt, hogy megnézte, hogy hogy kő YouTube-on. Ugye, azt a végig nem úgy kellett, ha? Nem, a Ferikének úgy kellett, úgy kellett összerakni, mert azt addig nézte a Tibi, hogy tényleg úgy kell összerakni. Nézi Tibi, basszátok, hogy tényleg így kő. Be volt baszva, ugye, vagy az előző volt benne, azt nem tudtam. Mondja Ferikének, hogy így kell. Azt mondja Ferikének, nem így kő. Én a Ferikében bízok. Ferikével néztük mindketten a YouTube-on is. Nem így kő, nem így kő. De azt nem tetszett, mikor a Tibi lelépült. Azt mondja nekem, bocsánat, azt mondja, engemet vigyetek haza. Ott hagyott minket a szarba, te emlékezz rá. Bazzik, én még a Ferike heggeztette. A Ferike heggeztette, ugye Ferike? Hát. A csavarokat, mindegyiket úgy tudod, hogy milyen nehéz volt leszedni? Három csavart, majdnem egy napig szedtünk le. Hát szokott olyan lenni. Azt aztán egy Tibi azt kérdezi aztán, hogy hogy szedtétek? Azt mondta a Sasa, ez a kicsi, ez a Kovácsevics, azt mondja, hogy küldted volna a büdös picsába, azt mondja, nem, hogy még adtál egy 2500-et, hanem küldted volna a faszra. Én mondom neki Kovácsevics. Hát most évek óta már oda járunk minden. Mondta én a Sasának, nyugodjál már le, bazen. Nem ismerik ezt. Ez nem ezt. Olyan, hogy először nem ismerik ezt az elmét, mondom. De azt mondja, ez nem látod, hogy tiszta részeg, ez nem tud semmi. Hova mondom azt a 2500-et? Beszélt már a Bzsitván. Ti hallottad? Te napítam el venni még két baránt. Mi csinálsz rá? Hát mondom, két baránt. Bírt volna venni még két bárány tegnap. Ott miért nem vett akkor? Elvitte a vizes. Elvitte a kutas. Azt még sincs így. Megy a szavanat. Tata. Oda kellett adni az embernek, aki mester, az nem is csinált semmit sem. Jóformán. Ugyanott vagyunk, mama, ahogy voltunk, és jól mondod. Érted? Azt elvitte a pénzt. Elvitte. Hát. Nem az! Két bárányt elvitt. Hát igen, két bárány. Két bárány, már nagyobb lenne a csapatom. Az árát. Érted? Most sehol nem vagyunk, ugyanott vagyunk a vízzel, hogy jól. Ezt beszéljük a kapirgálom azzal. Tudod te, hogy én nekem az a víz már mennyibe hogy benne van? Hogy nem látta ő azt, hogy nem tudta, hogy az az új mozor lesz letéve, hogy leégett, mert nem kapcsolt ki. Leégett a mozor, mert nem kapcsolt ki a pumpaja. Azt mondja, ez az egyik verzió. A másik verzió hát annak, hogy elment egy fázis, de én szerintem nem ment egy fázis, mert akkor kiköltött, hogy üsse az izé kapcsolót vettem, az sem volt olcsó. A falba vettem azt, tudod annyi azt a izé kapcsolót, azt a bimetál kapcsolót, minek mondják azt? Az le kell, hogy csapja magát. Hát én mikor letette, akkor nem emlékszel, hogy kikapcsol vagy nem kapcsol vagy. Tata, letette. Hogy szervusz, hogy így a pícsit megyek. Letette, az normálisan működött. No. Normálisan, bekapcsolt, kikapcsolt. A Viki volt otthon, mink valahol voltunk, nem tudom hol, a Viki szól nekem, hogy Feri, hogy mondtad? Kiütötte biztosítékot. Valami kiütötte biztosítékot, így mondtam. Én még valahol kint voltam a fő. Én mondom neki, bazd meg, lehet, hogy a kút. Aztán, hogy szól megint, hogy nincs víz. Mondom, akkor biztos, hogy a kút. Akarjuk bekapcsolni, kiüti. Kiüti mind a házba, kiüti a biztosítékot. Egy napig dolgozott. Még nem ment bele, figyelj ide. Most tényleg ezt nézem. Már milyen jó, hogy most nem van hideg? Megfájtva van torkod. Nagyon rossz, hogy nem hideg. Nagyon rossz, hogy nem hideg. Nagyon rossz, ami neked? Hát jobb volna, hideg volna, de ez mindig. Figyelj ide! Egy napig elzártuk a kinti kutat, fizettem nekik 20-valahány, 25 ezer dinárt. Az nem kevés. Plusz 50 ezer volt a pumpa, beteszem az 50 ezeret, meg a 25 ezeret, 75-öt. Egy napig működött, a 75 ezer. Húha. Egy napig. Viki szól, kiütött a biztosítékot. Hazajövök, kiütött a biztosíték. Próbáljuk, kiütött a biztosíték. Vége. 75 ezernek, amen. Várunk több, mint egy hát fél évet, vagy egy évet. Hát de akkor még eltöbb, mert ha még mikor tavaly szeptemberben mondták, azt mondom, hogy körül létre. Azt mondom, hogy körül létre, nem jön neki. Telefonáltam én, tehát mindjárt neki. Nem érnek rá, COVID-osak, egy COVID-osak, Pontosan. Nem érnek rá. Telefonáltam én neki 10-ször. Mert ő azt mondta, hogy garancia alatt van ez minden. Hát akkor most hol a garancia? Lejárt van. Már nincsen garancia, tényleg, érted? A szó elszáll, bazd meg. Eljön, mondja, itt van. Nagy bömplöm ember, bubbu. Még az Arnit akartam elhozni létrát, de nem hoztam el a létrát, mert mondom, ne dáj, Bozsé, bazdik, az Arnak a létrát elbasszák. Ugye, mert az maga a motor ott van 30 kilónál pumpálva együtt. Még az ember, én vagyok 120, ő 150 kiló. Ja, nagyobb valami. Ha, nagyon nagy állat, magasabb, mint én. Ne bazd meg, összegörbítik az Arnit létrát. Én tegnap elmentem, vagy tegnap voltunk létráig? Tegnap előtt. Nem, anya, szombaton voltunk létráig. Már mostanában, tegnap voltunk létráig. Nem. Pénteken. De, nem pénteken, tegnap voltunk létráig. Hát nem, akkor mivel lehetődik a bírtát? Tegnap voltunk létráig délelőtt. A létráig adtam majdnem 20 ezer dinárt. Még megtudtam 15 ezerre a fasziknak. Én nekem tegnap 35 ezerre volt a víz, ami megint nem jó. Mászerűen. Érted? Értem. Én elmentem létrájé, érted? Az egyik helyen volt 22.200, elmentem Csantavérre, még az üzemanyagot nem is számoltam be. Érted? Elmegyek Csantavérre 23.000 valamennyi. Erre veszünk egy 2 méterrel kesnyel létrát, 5,5 méter, veszünk a létrát, 18.000-es vagy hogy. Hazajövünk, még ennek adott 15.000-est. Ő fogja a három fázisú motort lemény, megnézi a mérőre, azt mondja, hogy van égve motor. Kiveszik a motort, leszerelik az anyacső, leszerelik a felsőcső, leszerelik a záromrú, kiveszik a motort. Elkezdték baszogatni a záromot, én még fejek, elment egy fázis. 8 órakor. Elment egy fázis, azt én nekem szaladni kölött, hogy kikapcsoljam a fejőgépet, mert még a fejőgépem is lég. Még a fejőgép is lég. Hogy mondom, hogy most már álljanak le, azt mondom, várjanak egy 20 percet, hogy megfejek, aztán baszogassák az áramot. Ha lejjék már. Na, mén az idő. Megcsináljuk, érted? Főjönnek, azt mondja, ez a motor, ezt mehetik a tegecsülőhő. Tudod mennyi teket fölni meg? 100 eurón a láb nincsen. Hú, a 15 ezer jár, 12 ezer. Ott van 5 lépcsős motor. Én azt nem viheted el akárki ő. Azt meg kell rendesen csinálni. Öt lépcsős pumpa, aztán jön a motor tekercsül is. Aztán kövénem szabadkára. Jó, kiteszik a pumpát, kiteszik a pumpát, van a másik pumpa, megnézi, megfogja, nem is teszi le. Kinyis a tetejét, ráköti, van neki ilyen drót kapcsolva. Ráköti, mondja neki, sefé, hol mész? Már hazavonultam menni. Üljél már, mert elmeslem, hol mész már. Ne basz föl cukrom. Ráteszi bazzik a drótokat. Ráteszi, ketten vannak. Ráteszi drótokat. Kjúcsi. Mert az egyik szerv volt. Kjúcsi. Tudod, mit csinál a motor? Ennyi csinál. Nem bír megindulni. Iszkusiak már, mert leég a motor. Meg se bírja indítani. Meg se bírja indítani. Fogja. Nagy szarások vannak. Leveszik a motornak az összes ventilátorját. És úgy lejjék. Mindent. Először próbálják két csavarhúzóval, semmi. Leveszik a ventilátorját, fogják rá, teszik azt a nagy csőkúcsot. De van rá, na, bőrzásra. Megpróbálják, működik. Dobra, ide modálják mindent, motor fő, vissza az összeset. Vissza a ventilátorját. Vissza a poklopácot, mert tudod, hogy van egy villanymotor. Van egy tenge, ami kiáll, azon van egy ventilátor, ami hajtsa a levegőt, hogy tudod, olyan resetkákba húzza a levegőt, aztán van egy poklopác. Igen, az a... Azt mind ugye leszerelik, azt aztán mindent főszerelik. Szád, ugye leveszik azt a vackot, ukjúcsik. Érted? Akkor megint ráteszik, ukjúcsik. Érted? Működik. Iszkjúcsik. Érted? Azt mondja nekem a komolyan, ha letesszük ezt a motort, ezt a pumpát, érted? Na. Ha nem használjátok, nem bírjátok megindítani, le fog égni. El is. El is. Mert ha nem mén a motor, nem működik. Beáll. Egy hónapig, két hónapig, három hónapig nem beáll. Indítja meg. Megindított fölt a pritisznes dugme. Ki biztosíték. Passzeg, megég. Hát akkor mi égetve rúghassz. Gyere, Ali, még egy falat megiszunk. Benne vagy? Igen, de most tényleg mit kell csinálni. Adj ide kulcsot, én megyek, te akkor majd jössz. Még egy falat, azt megyünk haza. Még egy felet utána, még egy fél után lesz. Na, egy felet, azt megiszunk, hogy legyünk. Így is hoppunk kéne lenni, baszakadnom érted a pultkocsit érted. Megyünk most már. Megyünk meg, kocsit kell csinálni. Kocsit kell a faszcsinálni, majd megcsinálsz. Megyünk haza, Muti. Na, itt vagyunk a Tatáin, egy kicsit nem ritkán jövünk ide. Itt vagyunk, azt Tata nem megint megsimborsa maját, de mindjárt megyünk haza. Hát még most jöttünk. Meghímogathatod meg, most már nem leszek meghímogathatod. De ott most csinálunk még semmit. Na, kocsit. Kocsit kell csinálni. A kocsit az Arne megsegítje, fel kell csinálni. Hát én meg a csináljuk. No, látod, hogy egy ilyen jó. Csak nincsen a gedorszettem, érted? Az a baj, hogy hogy veszük. Na, majd betennek akkor valamit. Máma, hát, nem adtam egy hónap. Mert kölcsön van adva a... Fejz Attila! Markus, ez a gedorszett. Rajta van, jó sav. Jó sav, igen. Gémes, tudtok, nincsenek. Nincsenek, csak amik voltak. A vírusra beszéljünk. A vírus átértem. Na, nincs rajta vírusi vagyok. Csak más társad által felsem, hogy ennyi mennyi nem jönnek a képét van rajta. Drágám lesz. Pálika is kezdje ilyen bordjót. Drágám lesz, hogy nem délutános most nem jön. Úgy nem jársz, hogy akár mi a hónap. Most mondom neki, nem azt. Nem mondja vissza az anyja. A boli, boli már az ártán úgy jelent így a malacokkal. Még itt a darnod? Malacokkal? Hát az Attila a malacokkal jár, mint akkor, ja? De nem vett. Hát, szesz ma? Nem. Na, szesznek. Addig beszéltek a boliuk, hogy nem lesz véve. Hát én nagyon ott vettem. Jó, hát maga vett malacot. Kicsoda? Hát mikor voltak nézni? Én vettem. Na, azért mondom, hogy... Be is húzottam a gimiszellemre, ki is helyzettem. Végül is akkor vizlek le? Csak a gimiszell... Nem sikerült? Én szerintem nem nagyon megkapja a bolygót. Baszat. Akkor próbálom a gimiszokról. Hát, aztán fém ugyan bennem. Na. Nem, én szórakozom, hogy elengedtem, én nem szórakozom. Én most szórakozom, de nem akar velem lenni. Felmászunk egy kettőt. Kőbélyét elépni, mert itt van a vigyája, tudod, hú van. Tudom, le lehet rakva. Elmészek oda. Az egyiket leveszünk, de akkor lehet mind a kettőt, neki úgy kettőt. Jó, felmászok ki. Majd meg is nézni, hogy felkérdezik. Jó, akkor. Meg itt a... Jó. Na jó, csak felbuktyod az is a gyomromba, nekem is. Jó, fújt, azt már kicsit.